Əl-Maidə Süfrə Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ya eyyuhallazina amanu awfu bil'uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid Ey iman gətirənlər əhdlərinizi yerinə yetirin Haram edildiyi sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən Allah istədiyi hökmü verir. Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, lə tuhillu şəairəlləhi və ləl-şəhərəl-hərəmə və ləl-hədiyə və ləl-qalaidə və ləl-qalaidə və ləəmminəl-beytəl-hərəmə yəbtəğunə fəzlən min Rabbihim və rıdvanə وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أي إيمان gətirənlər Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytül Harama gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymayın. İhramdan çıxdığınız zaman ov edə bilərsiniz. Sizi Məscüdül Harama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı olan kin-küdurət sizi təcavüz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Hürrimət aleykumul meytətü vəddəmü və ləhmul xinziri və mə uhillə li qayrilləhi bihi vəl-münxaniqə وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb gəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bugün kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etməyərək, aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Səndən onlara nəyin halal edildiyini soruşurlar. De ki, təmiz neymətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib, əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların üzərində Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. El-yevme uhille lekumut tayyibatu ve ta'amul lezine utul kitabe hillun lekum ve ta'amukum hillun lehum وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bugün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli mömin qadınlar da, sizdən əvvəl kitab verilənlərin ismətli qadınları da, namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşına saxlamamaq şərti ilə mehirlərini verdiyiniz təqdirdə, sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o, ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Yə əyyüvəl-ləzînə əmənu ilə qumtum iləl-saləti fəqsilu vücuhəkum və əydiyəkum iləl-mərafiq və əmsəhu bir əusikum və ərcüləkum iləl-kəbəyin və in كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun. Başınıza məs çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Yaxınlıq edib natəmiz olmuşsunuzsa, qüsl edin. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin O, sizi pak etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Allah'ın size gösterdiği lütfkarlığını ve siz eşidirik ve itaat edirik dediğiniz zaman sizinle bağladığı ehdi hatırlayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki o kökslerde olanları bilir. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şuhedâe bil kistu. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey iman getirenler, Allah hatırına adaleti koruyan şahidler olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin-küdürət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah iman getirip salih əməllər edənlərə vəd etmişdir ki, onlar üçün bağışlanma və böyük mükafat vardır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Kafir olup ayələrimizi yalan sayanlar isə cəhənnəm sakinləridirlər. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي ايمان getirenler, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın. Bir zaman bir tayfa sizə əl qaldırmaq fikrinə düşdükdə, Allah onları sizdən əl çəkməyə məcbur etmişdi. Allahdan qorxun. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi, mən sizinliyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, mənim elçilərimə inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könüllü yardım etməklə Allaha gözəl bir borç versəniz, əlbəttə mən təqsirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o doğru yoldan azmışdır. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ خاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərlərindən az bir qismi istisna olmaqla sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əff et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Biz xaçpərəstik deyənlərlə də əhd bağlamışdıq. Onlar da özlərinə öyrədilənin bir hissəsini unutdular. Buna görə də onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir. Ya əhləl kitabi qad jəəkum rəsuluna yubəyyinu ləkum kəfirən mimmə kuntum tuxfuna minəl kitabi və yəfu ən kəfir. Qad jəəkum minəllahi nurun və kitabun mubin. Ey kitab əhli! Artıq sizə kitabdan gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bəyan edən və bir çoxunun da üstündən keçən elçimiz gəlmişdir. Artıq sizə Allahdan bir nur və açıq aydın bir kitab gəldi. Yəhdi bihillahu mən ittəbə ridvanəhu subuləssələm və yuxricuhum minəl-zulüməti ilən-nuri biiznihi və yəhdihim ilə sıratın müstəqim. Allah onun rizasını arayan şəxsləri bu kitabla əminamanlıq yollarına yönəldir. Onları öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. Laqad kafarallazina qalu innallaha huval masih ibn maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlika almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma baynahuma yakhluqu ma yasha. Vallahu ala kulli şeyin qadir. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. De ki, əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi, onun anasını və yeryüzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, kim ona bir şeylə mane ola bilər? Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Allah istədiyini yaradır. Allah hər şeyə qadirdir. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Yahudilər və xaçpərəslər biz Allahın oğulları və onun sevimliləriyik dedilər. De ki, onda nə üçün Allah sizə günahlarınıza görə əzab verir? Xeyr, siz də onun yaratdığı bir bəşərsiniz. O istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Dönüş də ancaq onadır. Ya əhləl-kitab, qad jəəəkum rəsuluna yubəyinu ləkum alə fətratin minər rüsuli ən təqulu mə jəəənə min bəşirin və la nəzir, fəqad jəəəkum bəşirun və nəzir. Vallahu ala kulli şeyin qadir. Ey kitab əhli, artıq sizə elçilərin ardı arası kəsildiyi bir dövrdə bizə müjdəliyən və qorxudan kəs gəlmədi deməyəsiniz deyə haqqı bəyan edən elçimiz gəldi. Artıq sizə müjdəliyən və qorxudan bir peyğəmbər gəldi. Allah hər şeyə qadirdir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. O zaman Musa öz qövmünə demişdi: Ey qövmüm, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın. O, sizin aranızdan peyğəmbərlər göndərdi, sizi hökmdarlar təyin etdi və aləmlərdən heç kəsə vermədiyini sizə verdi. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. Ey qövmüm, Allahın sizin üçün müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun və arxa çevirməyin ki ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Onlar dedilər: Ey Musa, orada həqiqətən də nəhəng adamlar vardır. Onlar oradan çıxmayınca biz əsla oraya daxil olmayacağıq. Əgər onlar oradan çıxsalar, biz daxil olarıq. Qala rəculən minəl-ləzinə yəxafunə ən'aməlləhu aleyhimə dəxulu aleyhimul bəb. Fə izə dəxaltumuhu fə innəkum qalibun. Və aləlləhi fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Allahdan qorxanlardan Allahın nemət verdiyi iki kişi dedi: Onların üzərinə şəhər qapısından daxil olun. Əgər siz ora daxil olsanız, əlbəttə qalib gələrsiniz. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Qalu ya Musa inna lən nədxuləhə əbədən mə dəmu fiyhə fəzhəb əntə və rabbukə fəqatilə innəhə hünə qaidun. Onlar dedilər: Ey Musa, nə qədər ki onlar oradadılar, biz ora heç vaxt girməyəcəyik. Odur ki, sən və sənin Rəbbin gedin onlarla vuruşun, biz isə burada oturacağıq. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. O dedi, ey Rəbbim, mən yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm. Odur ki, sən bizi bu günahkar tayfadan ayır. Qalə fə innəhə muharramətun aləyhim, 40 sənətən yətihunə fil ərd. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Allah dedi, artıq o yer onlara 40 il müddətinə haram edildi. Onlar yer üzündə sərgərdan gəzəcəklər. Sənsə günahkar tayfa üçün heyfslənmə. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Onlara Adəm'in iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş. Onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına demişdi, səni hökmən öldürəcəyəm. Qardaşı da ona belə demişdi, Allah ancaq müttəqilərdən qurban qəbul edər. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sən məni öldürmək üçün mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Həqiqətən mən aləmlərin Rəbbi Allahdan qorxuram. İnni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakun min ashabin nar wa zalika jazaa'ul zalimin. Mən istəyirəm ki sən həm mənim günahımı həm də öz günahını üzərinə götürəsən və od sakinlərindən olasan. Zalimlara veriləcək cəza budur. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. Nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi və o da nəfsinə tabe olaraq onu öldürdü və ziyana uğrayanlardan oldu. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Allah yeri eşəliyən bir qarğa göndərdi ki, ölmüş digər bir qarğanı bastırmaqla ona qardaşının cəsədini necə bastırmağı göstərsin. O dedi, vay halıma! Doğrudanmı mən qardaşımın cəsədini bastırmaqda bu qarğa kimi olmaqdan da acizəm? Beləliklə o, peşmançılıq çəkənlərdən oldu. Min əcli zəlikə kətəbnə alə bəni İsrailə ənəhu mən qətələ nəfsə. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunur. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi aşdılar. İnnəmə cəzəulləzîne yuhâribûnəllâha və rəsûlehû və yəsəûnə fil-ərdi fəsədən en yuqattəlu əv yusallabu əv tuqatta'a əydihim və ərcülühüm min xilafin əv yunfəv minəl-ərd. Zəlikə ləhum xizyun fiddüniyə və ləhum fil-əxirəti əzəbun azim. Allaha və onun elçisinə qarşı müharibə edənlərin və yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə səy göstərənlərin cəzası ancaq öldürülmək və ya çarmıxa çəkilmək, ya əl və ayaqlarını çarpazvari kəsmək və yaxud da yaşadıqları yerdən sürgün edilməkdir. Bu, onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır. Ahirətdə isə onları böyük bir əzab gözləyir. İllellezine tabu min qabl an taqdiru alayhim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sizə məğlub olub əlinizə keçməzdən öncə tövbə edənlər olarsa, bilin ki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhil vesilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın və onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasınız. İnnellezine keferu lev enne lehum ma fil ardı cemi'an ve mislehu ma'ahu liyeftedu bihi min azabi yevmil qiyamah. Liyeftedu bihi min azabi yevmil qiyameti ma tuqubbile minhum ve lehum azabun alim. Eğer yeryüzünde olan her şey, üstelik bir o kadarı da kafirlere mahsus olsaydı və onlar bunu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidyə versəydilər, onlardan qəbul olunmazdı. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Yuridun an yakhrucu minan nari və məhum bi xaricinə minhə və ləhum əzabun müqim. Kafirlər oddan çıxmaq istərlər, lakin onlar oradan çıxan deyillər. Onları əbədi bir əzab gözləyir. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Etdikləri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğru kişinin və oğru qadının əllərini kəsin. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Fəmən təbə min bə'di zulmihi və əsləhə fə innəlləhə yətubu aləyh, innəlləhə qafurur rəhim. Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ələm tə'ləm ənəlləhə ləhu mülkus səməvəti vəl-ərd, yuəzzibu mən yəşəəu və وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Məyər bilmirsən ki, göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur? O, istədiyinə əzab verər, istədiyini də bağışlayar. Allah hər şeyə qadirdir. Yə əyyuhəl rəsulü, lə yəhzunkəl-ləzînə yusəri'ûnə fil-küfri minəl-ləzînə qalû əmənnə bi-əfvâhihim. مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ey elçi! Qəlbləri iman gətirmədiyi halda ağızları ilə iman gətirdik deyən kimsələrdən küfrə can atanlar qoy səni kədərləndirməsin. Həm yəhudilərdən yalana həvəslə qulaq asanlar, həm də sənin yanına gəlməyən başqa bir cəmaata həvəslə qulaq asanlar vardır. Onlar haqqı dərk etdikdən sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyirlər. Əgər sizə bu dəyişdirilən hökm verilsə, onu götürün. Yox, əgər o verilməsə, çəkinin. Allah kimi fitnəyə salmaq istərsə, sən ondan ötəri heç bir şeylə Allaha mane ola bilməzsən. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dünyada rüsvay, ahirətdə isə böyük bir əzaba düçar olacaqlar. Səmmağunə lil-kəzibi əkkəlunə lil-süht fəin cəəukə fəhkum beynəhum əu əğrib ənhum və in tu'rid ənhum fələn yəzurruqə şeyə və in həkəmtə fəhkum beynəhum bilqist innəlləhə yuhibbul müqsitin Onlar yalana həvəslə qulaq asanlar və daima haram yiyənlərdir. Əgər onlar sənin yanına gəlsələr, aralarında hökm ver və ya onlardan üç çevir. Əgər onlardan üç çevirsən, sənə heç bir şeylə zərər verə bilməzlər. Əgər onların arasında hökm verməli olsan, ədalətlə hökm ver. Şübhəsiz ki, Allah ədalətli olanları sevir. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين İçində Allahın hökmü olan Tövrat özlərində olduğu halda onlar sənin necə hakim təyin edirlər? Hələ bir bundan sonra da verdiyin hökmdən üç çevirirlər. Onlar mömin deyillər. İnna enzelnat-tevrata fiha hudan ve nurun yahkumu biha en-nebiyyun allazina aslamu lillazina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ ulaike humul kafirun. Şübhəsiz ki, Tövratı biz nazil etmişik. Onda hidayət və nur vardır. Allaha təslim olan peyğəmbərlər, yəhudlər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın kitabından qorunub, saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar hamısı buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar kafirlərdir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Biz Tövratda onlara yazıb buyurduq ki, cana can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, vurulmuş yaralara da yaralar qisas alınmalıdır. Hər kəs qisasdan vaz keçsə, bu onun üçün kəffarə olar. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar zalimlərdir. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Onların ardınca Məryəm oğlu İsa'nı özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən, müttəqilər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət olan İncili verdik. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Qoy İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi şəriət qanunları əsasında hökm versinlər. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar fasiqlərdir. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Biz sənə özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökm ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların istəklərinə tabe olma. Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Lakin başqa-başqa olmanız sizə verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allaha olacaq və O, ziddiyyətə düşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ Onların aralarında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökm ver və onların istəklərinə tabe olma. Onlardan ehtiyat et ki, Allahın sənə nazil etdiyi hökmlərin bəzisindən səni saptırmasınlar. Əgər onlar üz döndərsələr, bil ki, Allah onları bəzi günahlarına görə müsibətə düçar etmək istəyir. Həqiqətən, insanların çoxu fasiklərdir. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Onlar cahiliyyə dövrünün hökmünü mü istəyirlər? Qəti inanan bir cəmaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اي ايمان getirenler Yəhudi və xaçpərəsləri dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalım adamları doğru yola yönətməz. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِم نَّادِمِينَ سَن قَلْبِنْدَ خَسْتَلِي olanların Qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ deyərək, onların kitab əhli arasında vurnuxduqlarını görürsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin və ya öz tərəfindən bir əmr versin və onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين إيمان gətirənlər isə deyəcəklər Sizinlə bərabər olacaqlarına dair Allahın adı ilə möhkəm and içənlər bunlardırmı? Onların əməlləri puça çıxdı. Özləri də ziyana uğrayanlardan oldular. Ya eyyuhallazina amanu men yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə özünün sevdiyi və onu sevən möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir cəmaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. İnnəmə vəliyyukumullahu və rəsuluhu vəl-ləzīnə əmənu-ləzīnə yuqimunəs-salə əl-ləzīnə yuqimunəs-salətə və yu'tunəz-zəkətə və hum rəkiun. Sizin himayədarınız yalnız Allah, onun elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allaha boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kim Allahı, onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir. Ya eyyuhallazina amanu la tattakhidhuallazina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minallazina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəl kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. Siz namaza çağırdığınız zaman onlar onu məsxəriyə qoyub oyun oyuncaq sayarlar. Bu ona görədir ki, onlar düşüncəsiz bir cəmaatdır. Qul ya əhləl-kitəbi həl tənqimunə minnə illə ən əmənnə billəhi və mə unzilə iləynə. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. De ki, ey kitab əhli, yalnız Allaha, bizə nazil edilənə və bizdən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiyimizə və sizin əksəriyyətinizin günahkar olduğuna görə mi bizi məzəmmət edirsiniz? قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. De ki, Allah yanında cəza etibarı ilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Bu, Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar, ahirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ Onlar sizin yanınıza gəldikdə, biz iman gətirdik deyirlər. Halbuki onlar sizin yanınıza küfrlə gəlmiş və onunla da getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini daha yaxşı bilir. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sən onların bir çoxunu günaha, düşmənçiliyə və haram yeməyə tələsən görürsən. Onların tutduqları əməllər necə də pisdir. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Ne üçün din xadimləri və baş keşişlər onlara günah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törətdikləri necə də pisdir. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Yahudilər dedilər, Allahın əli bağlıdır. Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər. Əksinə, onun hər iki əli açıqdır və o, öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda, Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Əgər kitab əhli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların təqsirlərindən keçər və onları nəyim bağlarına daxil edərdik. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən özlərinə nazil edilənə düzgün əməl etsəydilər, onlar başları üstündə və ayaqları altında olan nemətlərdən yiyərdilər. Onların arasında haqqı etiraf edən bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxunun etdiyi əməllər, Necə də pisdir. Ya eyyuhar rasul belligh ma unzila ileyke min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Ey elçi! Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər belə etməsən, onun göstərişini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönəltməz. Qul ya əhləl kitab, ləstum alə şeyin həttə tüqimut təvratə vəl incilə və mə unzilə iləykum min rabbikum və ləyəzidən كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ De ki, ey kitab əhli, nə qədər ki Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfi üçün heyfslənmə. İnnəl-ləzina əmənu vəl-ləzina hədu vəl-səbiunə vəl-nəsara mən əmənə billəhi vəl-yəvmil-əkhir. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون İman gətirənlərin, ha belə yəhudi, sabii və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib, yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Biz İsrail oğullarından əhd peyman aldıq və onlara elçilər göndərdik. Hər dəfə bir elçi onlara könüllərinə yatmayan bir şey gətirəndə, o elçilərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Onlar müsibət gəlməyəcəyini güman etdilər. Beləliklə də kör və kar oldular. Sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Daha sonra isə onlardan bir çoxu yenə kör və kar oldular. Allah onların nə etdiklərini görür. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Isra'il a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar Şübhəsiz ki Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir: Ey İsrail oğulları, Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həqiqətən də Allaha şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer oddur. Zalimlara kömək edən olmayacaqdır. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah üçlüyün üçüncüsüdür diyenler artık kafir oldular. Halbuki tək ilahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır. Əfələ yətubunə iləllahi və yəstəğfirunəhu və Allahu qafurur rəhim. Onlar Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler. Allah ki bağışlayandır, rahimlidir. Mel Mesih ibn Meryem illa rasulun kad halat min qablihi rusul ve ummuhu siddiqa kana ya'kulani at'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Məryəm oğlu Məsih ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Onun anası isə Allaha sidq ürəkdən inanan bir qadın idi. Hər ikisi də yemək yeyirdi. Bax gör ayələrimizi onlara necə bəyan edirik. Sonra da gör onlar haqdan necə döndərilirlər. Qul ətəbudun min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. De ki, Allahı qoyub sizə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilməyən şeylərə mi ibadət edirsiniz? Allah eşidəndir, biləndir. Qul ya əhləl kitab la təğlu fi dinikum ghayral haqq və la tettəbi'u əhvəə qawmin qad zallu min qabl və adallu kəthirən və zallu an səvəis səbil. De ki, ey kitab əhli, dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Öncə azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxmış bir dəstənin istəklərinə tabi olmayın. Lü'inəl-ləzine kəfəru min bəni İsrailə alə lisəni Davudə və İsə bini Məryəm. Zəlikə bimə əsav və kənu yəhtədun. İsrail oğullarından kafir olanlar həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənətləndilər. Bu, onların asi olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi. Kanu la yatanahun an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Onlar bir-birlərini etdikləri pis əməllərdən çəkindirmirdilər. Onların etdikləri necə də pisdir. Tara kəsiran minhum yetevallun allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alayhim wa fil azabihim khalidun. Sən onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görürsən. Nəfslərinin onlar üçün hazırladığı şey necə də pisdir. Buna görə də Allah onlara qəzəblənmişdir və onlar əzab içində əbədi qalacaqlar. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Əgər onlar Allah'a, peyğəmbərə və ona nazil olana iman gətirsəydilər, müşrikləri özlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların çoxu günahkarlardır. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Yahudiləri və müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xaçpərəstik deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcəksən. Çünki onların arasında keşişlər və rahiblər vardır və onlar təkəbbürlük göstərmirlər. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللهın elçisinə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən. Onlar deyərlər: Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi də şahidlərlə bir yerə yaz. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Biz ki, Rəbbimizin bizi əməli salih cəmaatla birlikdə cənnətə daxil edəcəyinə ümid edirik. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Belə dediklərinə görə də Allah onları ağacları altından çaylar axan, İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları ilə mükafatlandırdı. Yaxşı iş görənlərin mükafatı budur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar cəhənnəm sakinləridirlər. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu təmiz ruziləri haram etməyin və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اللهın sizə ruzi olaraq verdiyi halal, təmiz nemətlərdən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allahdan qorxun. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. Allah sizi qəsdiniz olmadan işdiyiniz andları pozduğunuza görə cəzalandırmaz. Lakin o

Sizlərdən kim onu qəsdən öldürərsə, kəffarəsi öldürdüyünə bənzər bir qurbanlıq heyvanı əvəz ödəməkdir. Buna sizlərdən iki ədalətli kişi qərar verməli, sonra da həmin qurbanlıq heyvan Kəbəyə çatdırılmalıdır. Yaxud kəffarə olaraq kasıbları yedirtməli, yaxud da buna bərabər oruç tutmalıdır ki, öz işinin zərərini datsın. Allah olub keçənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu günaha qayıtsa, Allah ondan intiqam alar. Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. Həm sizin, həm də səfərdə olanların faydalanması üçün dəniz ovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək sizə haram edildi. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Cəaləllahu l-kəbətəl beytəl xəramə qiyamən linnəsi və şəhrəl xəramə vəl hədiyə vəl qalaid. Zalika li ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah Kəbəni, müqəddəs evi, haram ayı, qurbanı və boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanları insanların işlərini yoluna qoymaq üçün bir vasitə kimi müəyyən etdi. Bu ona görədir ki, siz göylərdə və yerdə olanların Allaha bəlli olmasını və Allahın hər şeyi bilən olduğunu anlayasınız. İ'lamu anna Allaha şadidul iqabi və anna Allaha gafurur rahim. Agah olun ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Həmçinin də Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Ma alar rasul illa al balag wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allahın elçisinin vəzifəsi ancaq təbliğ etməkdir. Allah sizin aşkara çıxartdığınızı da gizlində saxladığınızı da bilir. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. De ki, murdar şeyin çox olması sənin xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz eyni ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. Ey iman gətirənlər, sizə agah olunca xoşunuza gəlməyəcək şeylər barəsində soruşmayın. Əgər Qur'an nazil edildiyi zaman onlar haqqında soruşsanız, sizə aydın olar. Allah bunları, indiyə qədər verdiyiniz bu cür sualları əhv etdi. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Qad sələhə qawmun min qabnikum, thumma asbəhu bihə kafirin. Sizdən əvvəl bir qövm bunları soruşmuş, sonra da bu səbəbdən kafir olmuşdu. Mə cəaləllahu min bəxirətin və lə səibətin və lə vasilətin və lə həmin və ləkinnəl-ləzənə kəfəru ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah müşriklərin bəhirə, sahibə, vəsilə və ham adlandırıb bütlərə nəzir etdiyi heyvanlar barəsində heç bir göstəriş verməmişdir. Lakin kafir olanlar Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların çoxu isə bunu anlamır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara Allah'ın nazil ettiğine ve gönderdiği elçiye taraf gelin deyildikdə Atalarımızın tutduğu yol bizə bəsdir deyirlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyiblərsə, onda necə olsun? Ya eyyuhallazina amanu aleykum anfusakum la yadurrukum man dalla idahtadaytum. İləllahi mərci'ukum cəmiyən fəyunəbbi'ukum bimə kuntum tə'məlun. Ey iman gətirənlər, öz qeydinizə qalın. Siz doğru yolda olsanız, haq yoldan azmışlar sizə zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın dönüşü Allaha olacaq və O, etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər verəcəkdir. Ya eyyuhallazina amanu şahadatu baynakum iza hadara ahadukumul maut hinal vasiyyati ithnan zawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ard إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله inna izan ləminəl əfimin. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən bir kimsiyə ölüm gəldiyi zaman, vəsiyyət vaxtı içinizdən iki ədalətli kişi, bir yerə səfərə çıxdığınız zaman başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə, özünüzdən olmayan iki kişi aranızda şahidlik etsin. Əgər özünüzdən olmayan şahidlərə şübhə etsəniz, namazdan sonra hər ikisini saxlayın və qoy onlar, biz bu andımızı lap yaxın qohumlara belə heç bir qiymətə satmarıq və Allahın şahidliyini gizlətmərik. Əks halda biz, şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq deyə and içsinlər. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ Əgər hər ikisinin günah iş tutduqları aşkar edilsə, o zaman onların yerini haqsızlığa məruz qalanlardan ölən şəxsə daha yaxın olan iki kişi tutar və onlar, əlbəttə bizim şahidliyimiz o iki nəfərin şahidliyindən daha doğrudur və biz həddi aşmadıq. Əks halda biz, şübhəsiz ki, zalimlərdən olarıq deyə and içərlər. Zəlikə ədnə ən yətü bişşəhədəti alə vəcihihə əv yəxafu ən turəddə əymənun bə'də əymənihim واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bu onların olduğu kimi şahidlik etmeleri veya andlarının sonradan varisler tarafından başka andlarla reddedilmesinden korkmaları için daha münasibdir. Allah'tan korkun ve kulak asın. Allah günahkar tayfanı doğru yola yöneltmez. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Allah elçilerini toplayacağı gün diyecektir: size ne cevap verildi? Onlar ise: bizim elmimiz yoktur, şüphesiz ki gaybleri bilen sensen, diyecekler. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. Allah diyecektir: ey Meryem oğlu İsa, sənə və anana olan nimətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün, o da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körü və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldır və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə, mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər: bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Bir zaman mən həvarilərə, mənə və elçimə iman gətirin deyə vəhy etmişdim. Onlar da: iman gətirdik, sən də şahid ol ki biz müsəlmanlarıq, demişdilər. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Bir zaman havariler demiştiler: ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize göğden bir süfre indirebilir mi? O da onlara demişdi: eğer müminsinizsə, Allah'tan qorxun. قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. Onlar demişdilər: biz istəyirik ki ondan yiyək, qəlblərimiz rahat olsun. Bizə doğru söylədiyini bilək və o möcüzəyə şahidlik edənlərdən olaq. Qal İsa ibn Məryəm, Allahumma Rabbana anzil aleyna maidatan minəs-səmâ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Məryəm oğlu İsa dedi, Ey Allahım, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver, sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله dedi Mən onu sizə endirəcəyəm amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara Aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Allah deyəcəkdir, Ey Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin demişdin? İsa deyəcək, sən pak və müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən, mən isə sənin özündə olanları bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد من onlara ancaq senin mene emrettiğini Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin demişəm. Nə qədər ki onların arasında idim, mən onlara şahid idim. Sən məni onların arasından götürdükdən sonra isə onlara nəzarət edən özün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Əgər onlara əzab versən Sözsüz ki, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, sən qüdrətlisən, müdriksən. Qala Allahu hədə yəvmü yənfə'us sadiqinə sidquhum, ləhum cənnətun təcri min təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə əbədə. Radiyallahu anhum və radu an, zəlikəl fəvzul azim. Allah dedi, bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür. Onlar üçün ağacları altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da ondan razıdılar. Bu, böyük uğurdur. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Göylərin, yerin və onların arasında olanların hökmranlığı Allaha məxsusdur. Və O, hər şeyə qadirdir.